prezenty, ekspert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 grudnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Do późnego wieczora potrwa naprawa sieci ciepłowniczej w Warszawie. Unijni komisarze zatwierdzili Zielony Ład dla Europy. Szefowa komisji mówi o przełomie i o pomocy dla biedniejszych krajów. W serwisie też wspomnienie o Adamie Słodowym. Do późnego wieczora potrwa naprawa sieci ciepłowniczej w Warszawie. Około 10 pękła magistrala i wyciekła gorąca woda. Poparzone zostały dwie osoby. Zawieziono je do szpitala. Strażacy ewakuowali ludzi, którzy utknęli w samochodach. Prezydent Rafał Trzaskowski zapewnia, że służby miejskie oraz operator sieci intensywnie pracują. Rafał Trzaskowski dodał, że już w tej chwili sytuacja po awarii znacznie się poprawiła. W tej chwili w olbrzymiej większości Warszawy powinniśmy mieć dokładnie takie same dostawy ciepła. Ewentualnie tylko część Warszawy, zwłaszcza ta, która jest bardzo blisko tej awarii, może mieć przejściowe problemy, ale spółka zapewnia, że ta awaria powinna zostać w przeciągu 10 godzin od jej zaistnienia usunięta. Prezydent powiedział, że zostały zarządzane objazdy w komunikacji miejskiej, a na miejscu awarii można już rozpocząć pracę. Ta para już opadła, w związku z tym normalnie można rozpocząć pracę i również cały ten teren przywrócić poza tym miejscem, w którym oczywiście trwają prace naprawcze, do użytku. Do awarii doszło na wysokości adresu Powsińska 67. Małgorzata Jędrzejczyk, Polskie Radio. Unijni komisarze zatwierdzili Zielony Ład dla Europy, przewidujący neutralność klimatyczną wspólnoty do 2050 roku. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówi o przełomowym momencie i porównuje to z lotem człowieka na Księżyc. Europejski Zielony Ład zakłada z jednej strony redukcję emisji, a z drugiej tworzenie miejsc pracy i pobudzenie innowacji. Według mnie stary model wzrostu oparty na paliwach kopalnych i zanieczyszczeniach jest przestarzały. Europejski Zielony Ład jest naszą nową strategią wzrostu, ale musimy mieć pewność, że nikt nie zostanie z tyłu. Innymi słowy, ta transformacja albo będzie dla wszystkich i będzie sprawiedliwa, albo nie będzie działać w ogóle. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji ma pomóc krajom odchodzącym od węgla i ma wynosić 100 miliardów euro. Nie żyje Adam Słodowy, twórca legendarnego programu Zrób to sam, także autor Dobranocki, Pomysłowy Dobromir i wielu książek poświęconych technice. Jak wspomina Jerzy Lamański z Narodowego Muzeum Techniki, to właśnie dzięki Słodowemu pokochał naukę i technikę. Dzięki niemu 30 parę lat pracuję w Muzeum Techniki, bo to on wzbudził we mnie to zainteresowanie. Zresztą wiele osób chyba uczyło się, zaczynało się jakieś majsterkowanie na podręcznikach Adama Słodowego. Nie tylko programy w telewizji, ale również książki. On pisał książki dla młodzieży, pisał też książki dla dorosłych. Przecież on pisał, jak zbudować samochód osobowy. Jak dodaje historyk techniki Piotr Zarzycki, programy Adama Słodowego były praktyczną lekcją techniki. Program był puszczany w okresie głębokiego PRL-u, gdzie wiele po prostu produktów, wielu przedmiotów nie można było kupić. I pan Słodowy po prostu pokazywał, jak można ominąć te braki, wykonując je samodzielnie. Adam Słodowy miał 96 lat. Zmarł wczoraj wieczorem w Warszawie. Pomoc za 46 milionów złotych trafiła w tym roku do 14 tysięcy rodzin w ramach akcji Szlachetna Paczka. Średnia wartość paczki to 3100 zł, mówi Anna Wilczyńska, szefowa Stowarzyszenia Wiosna, które jest organizatorem. Jeśli chodzi o konkretną wartość pomocy dla jednej rodziny, jest większa niż w roku ubiegłym. To może wynikać z wielu rzeczy, właśnie z tego, że angażujemy więcej osób w pomaganie. My jako osoby, które wybieramy rodziny, której chcemy zrobić szlachetną paczkę i dzięki temu dysponujemy większym budżetem po prostu, więcej osób się składa na tą paczkę. To był kryzysowy rok dla Stowarzyszenia Wiosna. Zawirowania wokół nas są już przeszłością, zapewnia Joanna Sadzik, dyrektor zarządzająca Szlachetnej Paczki. Z wielkim optymizmem myślimy o przyszłym roku. Wszystkie sprawy stowarzyszenia, te formalne, mamy już za sobą, mamy rozwiązane. Mamy nadzieję, że ten rekord, który w tym roku pobiliśmy, ponad 620 tysięcy osób połączonych przez paczkę, znowu uda nam się w przyszłym roku pobić. Szlachetna paczka polega na kupowaniu tych produktów, które potrzebujący sami określą. Na koniec jeszcze najnowszy CBOS, ale nie polityczny, tylko zawodowy. Strażak i pielęgniarka są najbardziej poważanymi zawodami, wynika z ostatniego sondażu. Kolejne miejsca w rankingu prestiżu zawodów zajęli robotnik wykwalifikowany, górnik i profesor uniwersytetu. Najmniejszym uznaniem społecznym cieszy się działacz partii politycznej. Wysokie pozycje przypadły też lekarzowi, nauczycielowi i inżynierowi pracującemu w fabryce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

love from somebody ain't about to give a prize. Are you that somebody? Yeah. Like Aaliyah prophesied. Uh-huh. Are you real? Are you real? Back and forth with you guys. I ain't about to argue with none of y'all. Today's a good vibe. Yeah. I'ma treat myself. Let me get a supersize. As my cup runneth over, it's fulfilling to it's me. Fulfilling to this me. Ain't ET news. I done went sci-fi. Uh-huh. I'm closer to God. I done went sci-high. Uh-huh. Been alienated so much that I must be fly. I am who I am, I don't rock a disguise. To be more than a woman now, come with some ties. Are you that somebody? Are you that somebody? Yeah, are you that somebody that's gonna keep it real with yourself? Keep it real, keep it real with yourself. Keep it real, keep it real with yourself. Than a woman, real enough to rock the boat. Keep I don't real. Fit the status quo, blow they mind, makes the yoke. Keep redefine, I'm like another kind of fine, you should know. Get you somebody that can still do both. Real. Back and forth, that's somebody that can play both coasts. Blow Joe, stay in my lane, that's the winner for sure. I don't care what you gotta say about me no more. Double dutching when I'm talking and my back on the ropes. I be chilling, ain't got no feelings when I'm riding the slope. Skeezers gon' be skeezers, I'm just dope. I'm here to shake the system up, we gon' rock the boat. Cause I'm that somebody that you still need to know. Squad. Keep it real. Keep it real. Keep it real. Rhapsody z utworem Alia rozpoczęła dzisiejszą sekcję rytmiczną. Utwór ten pochodzi z jej ostatniego, trzeciego albumu Eve, który ukazał się mniej więcej w połowie tego roku, ale mam takie poczucie, że nie jest on wystarczająco doceniony przez szersze grono słuchaczy, bo pod względem hip-hopowym, czyli biorąc pod uwagę i flow, i to jak na tych bitach radzi sobie sama Rhapsody, jest to album, który naprawdę zasługuje na duże wyróżnienie. Ale może zbyt klasyczny jak na dzisiejsze czasy, a może też tematyka, na którą zdecydowała się Rhapsody, nie ma w sobie aż tak dużego promieniowania w tym momencie, chociaż nie można odmówić jej istotności, bo tak jak można się domyślać w przypadku tego utworu, który zagraliśmy, czyli Aliyah, utwór, płyta właściwie cała jest poświęcona najważniejszym według Rhapsody postaciom z kultury popularnej, takim, które ukształtowały również jej osobowość, ale jednocześnie pokazują bardzo szeroki wachlarz tego, jakie kobiety mogą być. Więc oprócz Alii możemy tam też usłyszeć nagranie dedykowane chociażby Ninie Simone czy Lauryn Hill, której duch unosi się bardzo mocno nad tym krążkiem. A sam tytuł Eve, czyli Ewa, to kolejna płyta tego roku, która została dedykowana postaci biblijnej. Przypomnijmy, że również FKA Twigs zdecydowała się na zatytułowanie i oddanie pełnej inspiracji postaci świętej Magdaleny. To tak zaczęliśmy sekcję rytmiczną, ale nie zabraknie w dzisiejszym programie nowości wydawniczych, które jeszcze rzutem na taśmę ukazują się w ciągu tego ostatniego miesiąca. No i oczywiście rytmiczna trójka dekady, czyli kolejne trzy najciekawsze albumy ostatnich 10 lat. Kali Uchis przed nami ze swoim nowym singlem Solita. Hey, una espina de rosa. Cuando yo te vi con otra, fue lo que senté. Te quiero pa' ver. Era una calle rota, serpiente venenosa. Anoche soñé que estabas aquí. But I got a feeling these scars won't ever look like they're gold, no. If I let you keep on rubbing salt into all my open wounds, I wish I could keep everything that she took of me but the photos. But you keep a piece of me locked in a secret spot we called home. So Lisa, so Lisa, baby, no aquí sola, como a mí me gusta. So Lisa, so Lisa. Of my soul, now I need to face my demons alone. Mm-hmm. So close, I cut my hair's cut long. He asked me why I'm all alone. So Lisa. Kali Uchis i Solita. Jeśli ktoś nie zna języka hiszpańskiego i nie wsłuchiwałby się szczególnie intensywnie w tekst, to momentami można było odnieść wrażenie, że Kali Uchis śpiewa tam 100 lat w refrenie, ale chodzi oczywiście o inne przesłanie hiszpańsko- i angielskojęzyczne, które postanowiła umieścić wokalistka właśnie w tym utworze. Powracając na dobrą sprawę po wydaniu swojego debiutu w 2018 roku w stylistyce całkiem niezobowiązującej i w 100% reggaetonowej i też tematycznie nadal skupiając się na emocjach, na relacjach między ludźmi, czyli tym, co właściwie zbudowało jej debiutancką płytę. W dzisiejszej sekcji rytmicznej pojawi się też garść nowości od producentów do tej pory kojarzonych głównie ze sceną klubową, ale mam takie wrażenie, że już mniej im się chce do tych klubów wychodzić, a więcej muzyki słuchają i produkują w domu. I tak też brzmi najnowszy Faulty DL, chociaż jest w tym utworze sporo sentymentu za czasami rejwowymi, to jednak całkiem radiowa propozycja zatytułowana Fleczafo. Folty DL ze swojego najnowszego wydawnictwa w sekcji rytmicznej. Nowojorski producent, który na swoim koncie ma naprawdę pokaźną ilość wydawnictw wszelakich, w dużej mierze ukazujących się w tych najpopularniejszych wydawnictwach skupionych na muzyce elektronicznej, między innymi w wytwórni Planet Mu. Tym razem dołączył do katalogu szwedzkiego labelu Studio Barnhus, które 2019 rok musi zaliczyć do naprawdę udanych, o czym mam nadzieję będziemy mogli się jeszcze dzisiaj raz przekonać. Przed nami kolejne postaci związane przez wiele, wiele lat ze sceną klubową, ale też można by ich podać za przykłady osób, które za nic sobie mają jakiekolwiek łatki gatunkowe i mają na swoim koncie produkcje, które można by określić jako techno, house, footworki, wszelkie inne podgatunki związane z muzyką elektroniczną, a mowa o duecie Jets, czyli Machine Drum i Jimmy Edgar. 2019 rok poświęcili na produkowanie muzyki melodyjnej, bo chyba tak można ją najogólniej określić, no i też oddali przestrzeń w swoich utworach wokalistom czy raperom, wybierając ich właściwie z każdego możliwego miejsca na świecie. Zaps to jest ich ostatnia w tym roku propozycja i tam między innymi pojawiają się City Philadelphia czy Theophilus London, a my zagramy A-Tune, to utwór, w którym możemy usłyszeć Roses Gabor. taki właśnie R&B. Zabawili się ze sobą Jimmy Edgar i Machine Drum, a towarzyszyła im Roses Gabori. Trzeba przyznać, że ten trapowy bas, który został ujęty w tym nagraniu, ma naprawdę tak miękkie, wręcz maślane otoczenie, że jest to bliskie takiemu idealnemu wyśrodkowaniu, jeśli chodzi o to, jak muzyka R&B brzmiała na przestrzeni ostatnich ponad 10 lat na dobrą sprawę. Przed nami nowość od Kilo Kish. Kilka dni temu ukazała się jej epka Redux, która zapowiadana była kilkoma singlami. Muszę przyznać, że śledzę tę artystkę właściwie od początku jej wydawniczej działalności, więc jest to już około 8, może nawet 9 lat, bo zaczęła naprawdę jako bardzo młoda dziewczyna. Wtedy jeszcze skupiona wokół hip-hopu, poszukująca później przez wiele, wiele lat swojego własnego brzmienia i mam wrażenie, że to, co udało jej się osiągnąć na epce Redux, to jak na razie jej najlepsze osiągnięcie, dalekie od początków. Najłatwiej chyba byłoby je określić brzmieniem art popowym, ale sporo progresywnych i takich eksperymentujących z elektroniką rozwiązań można na tym wydawnictwie również usłyszeć. Nice Out to propozycja od Kilo Kish, którą gramy. Thank you. Kilo Kisz w sekcji rytmicznej. Życzylibyśmy sobie, żeby artystka kontynuowała tego typu rozwiązania muzyczne i mam nadzieję, że nie zrezygnuje z nich wraz z tym, kiedy skończy się moda na tego typu art popowe rozwiązania, bo trzeba przyznać również, że w 2019 roku ukazało się sporo albumów, które odwołują się do właśnie takich korzystających z elektroniki, przede wszystkim w tej przestrzeni danych utworów rozwiązań, ale jednak starających się utrzymać melodyjną myśl przewodnią. Tak też będzie pewnie w przypadku albumu Suddenly, czyli krążka od Karibu, który wiemy już na pewno, że ukaże się na początku 2020 roku po 5 latach od jego ostatniego wydawnictwa. Graliśmy w sekcji pierwszy singiel, zagramy zatem i drugi. Sam artysta natomiast zaznacza, że album powstał z 900 szkiców różnych nagrań, a utwór You and I, którego za chwilę posłuchamy, powstał jako pierwszy, właściwie jego projekt powstał jako pierwszy, ale jednocześnie został zakończony również jako ostatni. Karibu i You and I. You and I, czyli kolejny singiel ze zbliżającego się wydawnictwa od Karibu, Suddenly, które ma ukazać się dokładnie 28 lutego i wtedy też przekonamy się, jak dużo nagłych zmian na tym albumie zostało zawartych. Przechodzimy do kolejnej części dzisiejszej sekcji rytmicznej, a właściwie do kontynuacji cyklu umownie nazwanego Rytmiczną Trójką Dekady, czyli podsumowania najciekawszych, najważniejszych, ale też najbardziej progresywnych albumów ostatniego dziesięciolecia. Przed nami trzy propozycje z różnych okresów tego dziesięciolecia. Zaczniemy od płyty z 2015 roku i to będzie debiut Travisa Scotta, czyli album Rodeo, który pamiętam, że przez krytykę, ale także przez słuchaczy przyjęty był różnie. Na pewno pozwolił Travisowi zebrać wokół siebie bardzo wielu młodych odbiorców, ale jednocześnie zarzucano mu wtedy, że to płyta, która jest po prostu doskonale skrojona pod panujące ówcześnie wymogi branżowe. Ja mam jednak takie wrażenie, że na albumie Rodeo, mimo tego dopasowania do panujących ówcześnie trendów, możemy usłyszeć wiele niepokoju, z którym Travis Scott zmaga się po dziś dzień. Maria, I'm Drunk to utwór, który gramy. Made it to LA, yeah. Finally in LA, yeah. Looking for the weed, though. Trying to make my own, though. Calling for Maria. Lost without Maria. By diving a marina. So trust me, baby, trust me. Trust me, baby, trust me. Trust me, baby, trust me. I don't mind. Trust me, baby, trust me. Trust me, baby, trust me. Trust me, baby, trust me. I don't mind. Friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. 12 more hours left for us in a day. I've been drinking all day. I've been floating all day. I've been gone for some time. I just want a little taste. Mix, mix, go. Call your friends, let's get drunk. Sip slow. Call your friends, let's get drunk. Oh, now froze. Froze. Froze. Come on over, get drunk. On fire and them hips don't lie, girl. I just wanna see what that booty do. Let's lose each other's mind. Let's make each other's night. Take advantage of time while we both intertwine. Girl, I want you on the rocks, no chaser. Be sure to drink it all, won't waste ya. I know you stay sober. I'm sure a few drinks won't faze ya. Call your friends, let's get drunk. Holla. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Rest the mama for a week, and she did it for free. Call your friends, let's get drunk. Yeah, that thing wet, baby, bitch. My mama still got my back. Hey. Pull down your pants, I won't cry. Yeah. I'm growing weed, these ain't dreams, bitch. My bitch brown like Hennessy, bitch. Spit blood like Freddy and Dream, bitch. Dressed in the tie like the Dean, bitch. Drunk and in love, I bet. Baby, do not go fat, go to the low. Tell me information, I got rain. Tell me, let's take a shot together, then lay your life plain. Never ever do I wanna leave my little light. Catch on down bad, now they got a plan for that boy, wait. Told God if I get up, I stop, watch out, won't be light. Every time I try to stick her in all the way, baby girl be like, ay. Call your friends, let's get drunk. Get drunk. Ay. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get drunk. Call your friends, let's get Travis Scott w sekcji rytmicznej, album Radio 2015 rok to pierwsza z trzech przedstawianych dzisiaj propozycji w ramach rytmicznej trójki dekady. Kolejny album to rzecz stosunkowo świeża i muszę przyznać, że grywana w ubiegłym roku w sekcji rytmicznej prawdopodobnie najczęściej, a mowa o drugim krążku Rosalii, który zrobił ogromne wrażenie na słuchaczach na całym świecie, to oczywiście chodzi o album El Mal Querer. I mam takie wrażenie, że Rosalia zebrała na nim elementy, klocki, które do tej pory były rozsypane, ale właśnie dzięki połączeniu były gwarancją sporego sukcesu. I tak korzystanie ze swojego lokalnego dorobku, czyli przede wszystkim z muzyki flamenco, przekuła na współczesne brzmienia, opierając je bardzo mocno na muzyce globalnej, czy nawet global bassowej, jak to mówi się ściślej o tym, co dzieje się na drugim krążku samej Rosalii, a do tego wszystkiego stworzyła również bardzo wyrazistą i charyzmatyczną postać, przedstawioną również za pomocą świetnie nakręconych teledysków, które dzisiaj właściwie są nieodłącznym elementem całości kreacji danego artysty. W związku z czym Rosalia i krążek El Mal Querer 2018 rok. Sonriendo pa' la calle, porque todos pueden ver los hoyuelitos que te salen. Y el aire cuando pasa, por levantarte el cabello, y el oro que te viste, por amarrarse a tu cuello. Y el cielo de la luna, que tú quieras mirarlo, está del agua que bebe. No te moja los labios. Pienso en tu mirada, tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada clavada, una bala en el pecho. Pienso en tu mirada, pienso en tu mirada. Me da miedo cuando sale, sonriendo para la calle. Sale.